Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alez zalimin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed. Seyyidul murselin. Ve imamul muttakin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Kerim Rabbimizin Kerim elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın veladet günlerindeyiz. Alem bir kez daha onunla hayat buluyor elhamdülillah. O çünkü Sırac-ı Munir olarak karanlık dünyayı aydınlatan bir ışıktı, bir nurdu. Onun adının anılması, onun mesajlarının yeniden dillendirilmesi karanlık çağları aydınlatacaktı. İnşallah bizler de bu güzel günlerin kıymetini bilir. İnşallah bizler de bu güzel günlerden istifade etme yollarını bulur. Bu fırsat günlerini hakkımızda birer fırsata dönüştürürüz. Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la yeniden hayat bulmanın yolunu ve imkanını buluruz inşallah. Dersimize geçmeden önce dostlar, aslında dersimizle çok yakından alakalı olan bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bizler elhamdülillah ne kadar hamd etsek azdır, imanla şöyle ya da böyle tanıştık. Rabbimize binlerce hamd olsun ki 5 vakit ezan-ı Muhammediye'yi duyduğumuz bir coğrafyada gözlerimizi açtık. Bu çok büyük bir lütuf dostlar. Bundan mahrum olanlar da var. Ama Allah artık ne yaptıksa bize bir ödül olarak bunu bahşetti. Duyuyoruz, görüyoruz. En ednada olan insanımızın yanında Allah'tan, Resulünden, Kur'an'dan bahsedince gözlerinden yaş aktıklarına da şahit oluyoruz. Bunlar bizim için bir lütuf. Ama bir de işin bu tarafı var ki bizler iman etmişiz ama imanın tadını alamıyoruz. İmanın tadı çok farklı bir şey. Yok bizlerin hayatlarında. Tat yok. Tat olmadığı için namazlarda tat yok, oruçlarda tat yok, haclarda tat yok, zekatta tat yok, hayatta tat yok. Niye peki böyle? İman etmekle İmanın tadını almak nasıl farklı şeyler? Şöyle birkaç tane örnek verelim ki anlaşılsın dostlar. İman eden sadece işin tekellüf boyutuyla uğraşır. Ne demek tekellüf boyutu? Rabbim benden ne istiyor? Neleri yapmamı istiyor? Neleri bana yasaklıyor? İşin yükümlülük kısmıyla ilgilenir. Ve gerçekten tekellüf bazen ona tekellüf olarak görünür. Ne demek bu? İman etmiş, Allah ondan namaz kılmasını istiyor. Nasıl davranıyor namaza? Bir an önce kılayım da aradan çıksın. Bir an önce yapayım da bu vazifem bitsin. Bir an önce yapayım da başka işlerime bakayım. Bu iman edenin yaptığı iş. Peki imanın tadına varan ne yapıyor? İmanın tadına varan Allah ile münasebeti, kurbiyeti, yakınlığı her an sevgili ile buluşma ve görüşme olarak görüyor. Onun için namaz, günün 5 ayrı vaktinde kılınması gereken bir yükümlülükten öte bir şey. Onun için namaz, sevgiliyle buluşmak. İşte iman eden Allah'a kul oluyor, imanın tadına varan Allah'a halil oluyor, habib oluyor. Aradaki fark bu. Peki biz bundan mahrumuz dostlar. Bize de namazlar ağır geliyor. Bizler de sadece aradan çıkarmak için kılıyoruz namazları. Bizler de kulluk için Rabbimizin bizden istediği birçok şeyi sadece ve sadece tekellüf boyutuyla ele alıyoruz. Ne yapmalı da imanın tadına varmalı? Yok mu bunun yolu? Var. Ve yolunu bize imanın öğretmeni söylüyor. İmanın tek ve en doğru öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize imandan nasıl tad alınacağını söylüyor. Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, onlarca hadis kitabında geçen bir hadiste. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, kimde şu üç şey olursa o imanın tadını almış olur. Bunun anlamı şudur. Üç şey yoksa imanın tadı da yoktur. Üç şey varsa imanın tadı vardır. Nedir o üç şey? Bir, Allah ve Resulünü her şeyden fazla sevmek. Hiçbir şeyi Allah ve Resulü kadar sevmemek. İki, sevdiğini Allah için sevmek. Üç, küfürden, inkardan, fısktan, isyandan tiskinmek, onları kerih görmek. Bu üç şeyi yapan imanın tadına varmış olur. Eğer imanın tadına varmıyorsak dostlar, oturup bu üç şeyin ne kadar hayatlarımızda olup olmadığını sorgulamak zorundayız. Gerçekten bizler her şeyden ama her şeyden Allah ve Resulünü daha mı çok seviyoruz? Gerçekten biz sevdiklerimizi Allah için mi seviyoruz? Allah için sevdiklerimizi gerçekten Allah için mi seviyoruz? Bu cümleyi kasıtlı olarak tekrarladım. Bir sorgulayalım. Şöyle kalbimizin kapalı kutularını açalım. Allah için sevdiğimizi iddia ettiğimiz insanlardan hiçbir şey beklemiyor muyuz? Beklentisiz mi sevgimiz? Pazarlıksız mı? Kitapsız mı? Hesapsız mı? Öyle mi gerçekten? Ve üçüncüsü, gerçekten biz küfürden, isyandan, inkardan, Rabbimizi gadaplandırılacak her şeyden tiskinecek kadar ayrı mı duruyoruz? Onlara bir daha dönmeyi ateşe atılmakla eşdeğer mi görüyoruz? İşte imanın öğretmeni bize imanın tadına varacağımız yolu gösteriyor. Herkes sorgulamasını yapsın. Ve ne kadar bu üç basamakta biz nasıl bir kamet gösteriyoruz, herkes kendi nefsine sorsun. Ne diyelim? Rabbim bizlere de Allah için sevmeyi nasip etsin. Dersimiz ne dostlar? Onu, yani alemlerin sultanını sahabe gibi sevmek. Onu sevmek imanın bize yüklediği bir vecibedir. Onu sevmek boynumuzun bir borcudur. Onu sevmek insanlığımızın bir gereğidir. Onu sevmek varlığımızın bir yükümlülüğüdür. Çünkü Kur'an bunu bize söyler. Onu sevmeyi Kur'an bizden çok açık bir biçimde ister ve bunun olmazsa olmaz bir olay olduğunu söyler. Açın Tevbe suresi 24. ayetini. Nedir Rabbimiz mealen orada? De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, oturduğunuz ve hoşlandığınız meskenler. Burada bir parantez açalım ve şunu diyelim. Yani her şeyiniz, her şeyiniz, eğer sizi Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihat etmekten alıkoyuyorsa, o zaman oturun Allah'ın hakkınızdaki hükmü bekleyin. Nedir hükmü? Açın bakın müfessirlerimiz ne diyor. Hüküm nedir? Hüküm öte taraftadır. Yani Allah'ın ilahi azabıdır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu asla hidayet erdirmez. İşte Resulullah'ı sevmemizi ve onu hayatımızın en öncelli meselesi haline getirmemizi isteyen Kur'an'dır. Daha özel bir ifade var Kur'an'da. Ahzab 6'da. Ne diyor Kur'an? اَنَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمُّهَاتُهُمْ. Nebi, elçi, müminlere nefislerinden daha evladır, daha önceliklidir. Ve onun hanımları, eşleri, onların anneleridir. Daha ne desin Kur'an Allah aşkına? Eğer iman ediyorsanız, iman gibi bir iddianız varsa, bilin ki Allah Resulü sizin nefislerinizden size daha önceliklidir. Bu budur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adeta bu ayetin hükmünü açıklama saadetinde bize şöyle buyurur. Sizden biriniz ben kendisine babasından, annesinden, malından ve tüm insanlardan sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiş olamaz. İşte Allah Resulü'nü sevmek İmanın bir gereğidir dememiz bundandır dostlar. Kamil manada imanı bize söylüyor Efendimiz. Ve kamil manada imanın olabilmesi için her şeyden ama her şeyden daha fazla Allah Resulü'nün sevilmesi gerektiğini söylüyor. Sevmek zorundayız. Başka yolumuz yok. Ama ya Resulallah seni çok seviyorum demek de olmuyor. Sana canlar feda, ruhumuz sana feda, sensiz dünyada yaşamak istemiyoruz, sen bizim her şeyimizsin. Söyleyin de uzatın beylik lafları. Eğer havada kalıyorsa bu sözler, eğer yere basmıyorsa, sadece dilde kalıyorsa, sadece dillerin bir ifadesi ise boş sözlerdir dostlar. Bunlar gerçek sevgi değil. Gerçek sevgi değildir de neyse nedir? Yalan sevgidir, sanal sevgidir, sahte sevgidir, zehirli sevgidir, tüketici sevgidir ama gerçek sevgi değil. Gerçek sevgi nedir? Gerçek sevgi sahabenin sevgisidir. Sahabenin Allah Resulü'nün sevgisi. Onlarınki gerçek sevgidir. Fedeke ebi ve ummi dedikleri zaman, anam babam sana feda olsun ya Resulallah dedikleri zaman, yeri ve zamanı geldiğinde ana ve babaları feda olurdu. Havada kalmazdı o söz. Ve bunun biz binlerce örneğini biliyoruz. Binlerce dostlar. Var mısınız birkaç örneğini beraberce anmaya? Size o kadar örnek anlatabilirim ki bu konuda. Çünkü sahabe ve sevgi ayrılmaz iki parçadır. Sahabenin Allah Resulüne olan sevgisi anlatılmakla da bitmez. Ama dedik ya onu ashab gibi sevmek. O halde biraz somutlaştıralım. Ve başlayalım Allah Resulünün sağının adamından ne kadar gidebilirsek. Birkaç tabloda ashabın ona olan sevgisini anlayalım. Eğer sahabeden bahsedeceksek dostlar, en başa Hazreti Ebubekir yazmak zorundayız. O büyük insan. Allah Resulü ile 18 yaşında tanışan o büyük dostu. O 18 yaşında, Efendimiz 20 yaşında, Hazreti Ebubekir'in amcası Abdullah İbni Cüd'an'ın evinde Hılful Fudul olayında tanışıyorlar. O günden nübüvete kadar kaç yıl? 20 yıl. 20 yıl nübüvetten önce bir dostluk. 23 yıl nübüvet ile birlikte süren bir dostluk. Kaç yıl eder? 43 yıl. 43 yıllık bir dostluk var mı böyle bir şey? Bir insanın kalitesini anlamak istiyorsanız dostlarına bakın. Her gün dostlarını değiştiren bir insan kendini açığa verir zaten. Eğer dostlar yanında kalıyorsa, ilk gün gelip son güne kadar onun yanındaysa, o insanın kumaş kalitesini oradan anlayabilirsiniz. Beşerin sultanından bahsediyoruz. Eğer onun kumaş kalitesinden bahsedeceksek, var mıdır emsali? 43 yıllık Hazreti Ebu Bekir ile olan dostluk, inanın tek başına nübüvvetin delili olarak yeter de artar bile. Başka delile ihtiyaç mı var? 43 yıl arkasında duracak, o vefat ettiği zaman da öz ailesinden biri gitmiş gibi gözyaşı dökecek. Ve 23 yıl nübüvvetin her karesinde olması gereken yerde yerini alacak, Allah Resulü'nü bir an yalnız bırakmayacak. Hazreti Ali bize rivayet eder. Onun hilafet günleri. Döner genç sahabelere, genç Müslümanlara ve der ki, men eşca'un nas. İnsanların en cesuru kimdir? Hazreti Ebu Bekir'i tanımamış bir nesle soruyor Hazreti Ali bunu. O insanlar ne diyor? Ente ya emir el müminin. Sen ya emir el müminin. Hayır diyor. Ben değil. Gelin size insanların en cesurunu anlatayım. Kimdi en cesur biliyor musunuz? Biz daha bir avuçtuk Mekke'de. Bir avuç. Yer demir gök bakırdı o günler. İman elde bir kozdu. Herkes tutamazdı. La ilahe illallah demek ucuz değildi der. Ve o günler biz bir grup insanla Kabe'ye namaz kılmaya gitmiştik. Mekkeliler sardılar etrafımızı. Elimiz kolumuz bağlandı, hiçbir şey yapamadık. O anda birileri Allah Resulü'nü aldı aralarına. Kimi cübbesini çekiyor, kimi hakaret yağdırıyor, kimi Efendimiz'e yumruk atıyor, kimi ona bir şeyler yapıyor. Biz ise sadece seyrediyorduk. Baktı ki ötelerden naif mi naif biri geliyor. Beyaz cübbesi rüzgarda savrularak, onu engellemeye çalışan herkesi devirerek ve ağzında tek bir söz, Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz? Geliyor ve kendini Allah Resulü'nün üzerine atıyor. İnsanlar onu bırakıyorlar, Efendimiz'i Hazreti Ebu Bekir'e alıyorlar. Bu sefer aynı fiili saldırıları ona yapıyorlar. Hırsını alamıyor Ukbe İbni Ebi Mait. Oturuyor Hazreti Ebu Bekir'in göğsünün üzerine, çıkarıyor ayakkabısını, ayakkabısının topuğuyla Hazreti Ebu Bekir'in yüzüne vuruyor. O darbelere dayanamıyor Hazreti Ebu Bekir ve düşüp bayılıyor. Bayılınca öldü zannediyorlar. Kabilesi Beni Teyme haber veriyorlar. Ukbe sizin kabilenizden Ebu Bekir'i öldürdü diye. Geliyor kabile, alıp yaralı Ebu Bekir'i eve taşıyorlar. Eğer ona bir şey olursa diyor Beni Teyme, biz de kısasa kısas isteriz ve Ukbe'yi sağ bırakmayız. Yaralı bir biçimde eve taşınıyor. Başucunda annesi Selma Ummul Hayr gözyaşı döküyor. Hazreti Ebu Bekir ise baygın bir halde inliyor. Bir aralık gözünü açıyor. Ne diyor dostlar size? Mâ fuile bi Resulillah. Allah Resulüne ne oldu? Bu sevgi değil, bu sevda değil, bu aşk değil, nedir? Selma sinirleniyor. Bırak diyor Muhammed'i. Zaten ne geldiyse başına onun yüzünden geldi. Bırak diyor. Hayır vallahi. Ben ondan haber almayıncaya kadar tek bir lokma yemeyeceğim. Tek bir damla su içmeyeceğim diyor. Nice sonra onun yanına varınca, onu sağ salim görünce yüreğindeki fırtınalar dinliyor. Allah Resulü'nün sağının adamı olmak öyle kolay mı dostlar? Sağında duracaksınız. 23 yıl onun bir gölgesi olacaksınız. Sıddıklık bu işte. Gelin hicret gününe. Herkes gitmiş. Bir avuç hicrete güç bulamayanlar kalmış. Allah Resulü'nün ailesi kalmış. Ali kalmış, annesi Fatıma kalmış. Efendimizin kızları kalmış. Ebu Bekir'in ailesi de ondan izin bekliyor. Ve o gün öğlen vakti gitmiş Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'in evine. Her zaman ikindi vakti giderdi. O gün olağanüstü bir zamandı ve öğle vakti gitmişti. İçeriye girer girmez Hazreti Ebu Bekir anladı ne olduğunu. Gözlerinde yaş ve bir anda ağlayarak Es-sohbe ya Resulallah, yol arkadaşlığımı ya Resulallah demeye başladı. Ayşe validemiz diyor ki vallahi ben o güne kadar, o günden sonra da sevinçten dolayı ağlayan, bu düzeyde ağlayan ikinci birini hatırlamıyorum. Neye ağlıyor dostlar sizce? Muhammed aleyhissalatü vesselamla hicret yoluna çıkmak ölmek demektir. O biliyor, başına 100 deve konacak ve getirene Mekke'nin en büyük ödülleri verilecek. Yani onunla yolculuk sonunda kurtuluş olan bir yolculuk değil dünyevi anlamda. Sonunda fedakarlık olan, mücadele olan, ölüm olan bir yolculuktur. Ama değil mi ki onunladır, varsın onun yanında ölümler gelsin. Çıkıyorlar. Sevir'deki o hatıralarını biliyorsunuz. Oralara hiç girmeyelim. Yolda Allah Resulü ile Hazreti Ebu Bekir'in yürüyüşünü anlatır kaynaklar bize. Nasıl yürür o iki dost? Hazreti Ebu Bekir bir öndedir, bir arkada. Bir sağdadır, bir solda. Allah Resulü merak eder. Ey Ebu Bekir der. Yanımda yürümek varken seni böyle etrafında halka çizdirmeye iten şey nedir? Ya Resulallah der. Düşünüyorum da sana önden saldırı gelse, sana gelmesin bana gelsin diye önüne geçiyorum. Ya arkadan olsa diyorum arkana geçiyorum. Sağdan deyip sağa geçiyorum, soldan deyip sola geçiyorum. Öyle bir duygulanır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beni çok mu seviyorsun ey Ebu Bekir'dir. Dostlar, bu soru bize sorulsa, Allah Resulü bize dese, beni çok mu seviyorsun? Ne diyebiliriz? Kaçımız Ebu Bekir gibi evet ya Resulallah deriz. Ebu Bekir evet ya Resulallah diyor. Evetin altında kalmayarak diyor. Sözünün altında ezilmeyerek diyor. Sözünün altını doldurarak diyor. Ben ölürsem çok mu üzülürsün diyor Efendimiz. Evet ya Resulallah. Niye peki? Kendini ben bana feda edecek kadar mı beni seviyorsun? Evet ya Resulallah. Çünkü ben ölürsem sadece Ebu Kuhafe'nin evi ağlar. Ama sana bir şey olursa bu ümmet ağlar. Bu din ağlar, kıyamete kadar gelecek olan insanlar ağlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada ellerini açar ve Hazreti Ebu Bekir'e hayır için dualarda bulunur. Sevda budur işte dostlar. Eğer söz Ebu Bekir'in sevdasından açılırsa bitmez o söz. Ama son bir tablo aktarayım ondan. Mekke fethedilmiş. İman inkarın belini kırmıştır o gün. Daha dün ana kucağından, baba ocağından kovalanan insanlar şimdi 10.000 askerle Mekke'ye girmişler. Ve Hazreti Ebu Bekir günlerdir yaşlı babasının etrafında dört dönüyor. Babacığım gel iman et. Bu treni kaçırma. Bu fırsatı kaçırma diye. En sonunda ikna etmiş, yaşı 80'e merdiven dayamış, gözleri görmez Ebu Kuhafe'nin elinden tutarak Allah Resulü'nün huzuruna getirmiş. Efendimiz şöyle bir bakmış, uzaktan gelen baba ile oğlu görünce yanına geldiklerinde Hazreti Ebubekir, niye yordun babacığını? Biz gitseydik onun ayağına demiş. Hayır ya Resulallah. Eğer biri birinin ayağına gelecekse gelecek olan biz olmalıyız demiş. Ve Ebu Kuhafe orada iman etmiş. İman etmiş ama Hazreti Ebubekir ağlamaya başlamış. Bir anda çökmüş ve orada hıçkırıklarla ağlamaya başlamış. Allah Resulü omuzlarından tutmuş, zoraki kaldırmış. Ey Ebubekir demiş, babanın imanına sevineceğin yerde ağlayacak mısın bugün? Ne demiş Hazreti Ebubekir biliyor musunuz? Allah Resulü'nün dahi aklına gelmeyen bir şey. Ya Resulallah demiş, ben babamın iman etmesini çok istiyordum. Ama biliyorum ki sen de aynı isteği amcan Ebu Talip için yapıyordun. Ben isteğime kavuştum, sen ise kavuşmadın. Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Allah Resulü sarılmış orada Hazreti Ebu Bekir'e, ikisi de gözyaşı dökmüş. Aşk bu işte dostlar. Seven, sevdiğinin sevdiğini de sever. Seven, sevdiğinin arzuladığı şeyleri de sever. İşte Hazreti Ebu Bekir'in aşkı böyle bir aşktı. Gelin Allah Resulü'nün solunun adamına. Nübüvvetin 6 senesi Allah Resulü'nün solu boş kalmıştı değil mi? Sanki Efendimiz biliyor. Oranın adamı var diyor. Siz değilsiniz. Oranın adamı nübüvvetin 6. senesi Erkam'ın evinde iman edip o evin 40. Müslümanı olacak olan Hazreti Ömer'di. O günden nübüvvetin sonuna kadar 17 sene bilafasıla Efendimizin solundan ayrılmayacaktı. Hazreti Ömer'in sevdası da anlatmakla bitmez. Ama bir tablo var ki oradan bizim hissemize çok büyük paylar düşer. Oğlu Abdullah bize anlatır bu olayı. Bir gündür babam ve bir kısım sahabi Efendimiz ile birlikte Medine'nin sokaklarında dolaşıyorlardı. Bir anda Allah Resulü babamın elini tuttu ve birkaç adım beraberce el ele yürüdüler. Babam Resulullah'ın elini tutmasından o kadar hoşlanmış, o kadar sevinmiş, o kadar kendinden geçmişti ki bir anda hepimizin ödünü koparacak bir ses tonuyla "Ya Resulallah, seni çok seviyorum." demişti. Efendimiz Hazreti Ömer'e dönmüş. "Babandan ve annenden daha mı çok?" "Evet ya Resulallah." "Evladından, eşinden, malından, mülkünden daha mı çok?" "Evet ya Resulallah." "Nefsinden ve canından daha mı çok?" "Hayır ya Resulallah." Bir anda Allah Resulü elini bırakmış. "Olmadı Ömer, olmadı. Beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil manada iman edemezsin." Babamın omuzları düştü diyor Abdullah. Biraz önce coşkuyla parlayan yüz bir anda hüzünlendi, Efendimiz'i o anda orada bıraktı, eve döndü. Geldi, evin eşiğine oturdu. Başını iki elinin arasına aldı. Düşündü, düşündü, düşündü. Ölçtü, biçti ve süratli bir biçimde ayağa kalktı. Koşa koşa mescide gitti, ben de arkasındayım. Gitti, Allah Resulü'nü buldu. Önünde durdu ve dedi ki, "Ya Resulallah, vallahi seni nefsimden de çok seviyorum." "El ene ya Ömer, el ene." "Şimdi oldu Ömer, şimdi oldu." Sevinerek döndü geriye doğru. "Vardım yanına," diyor Abdullah. "Babacığım," dedim, "biraz önce niye Allah Resulü sana sorduğu zaman nefsinden daha çok sevdiğini söylemedin? Sonra geldin eve, oturdun. sanki kalbinde bir anahtar mı vardı ki çevirdin de sevdiğine kanaat getirerek sevdiğini gidip tekrardan ikrar ettin. Hayır evladım diyor. O güne kadar birçok şeyi Allah Resulü ile kıyaslamıştım. Babam olsa onun önünde kaldırır mıydım ortadan? Evet kaldırırdım. Annemi, eşimi, malımı, mülkümü, evlatlarımı onunla tercih etmek zorunda kalsam kimi tercih ederdim diye sormuştum nefsime. Onu tercih edeceğime kanaat getirmiştim. Ama nefsimle onun arasında bir muhasebe yapmamıştım. Hesabını vermeyeceğim bir sözü Allah Resulüne söylemek istemedim. Bu nedir? Eğer sizi tenzih ederim ama kendi nefsime söyleyeyim. Eğer ben bu sözden hisseme düşerimi alsam, yemin billah edeyim, ömrümün sonuna kadar ya Resulallah seni çok seviyorum dememem lazım. Bu budur. Sahabi hesabı verilmemiş bir söz söylemiyor. Sahabi altında kalacağı bir sözü söylemiyor. Sahabi söylüyor ve o sözünün de eri oluyor. İşte Ömer'e muhasebe yaptıran duygu böyle bir duyguydu dostlar. Böyle bir duygu. Ömer ve Ebu Bekir. Hep derim ya sağının adamı solunun adamı. Merak eder dostlar niye böyle bir nitelendirme kullanırsın diye. Aslında bu nitelendirmeyi Allah Resulü kullanır. Birçok hadis kitabı anlatır bize bunu. Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevi'ye girdi. Eyne Ebu Bekir dedi. Hazreti Ebu Bekir anında Allah Resulü'nün yanına geldi. Teala bi civari dedi sağına aldı. Eyne Ömer dedi. Ömer geldi. Teala bi civari dedi soluna aldı. İkisinin tuttuğu ellerini şöyle havaya kaldırdı. Ve dedi ki hakeze nub'atu yevmel kıyame. Biz kıyamet günü böyle haşrolacağız, böyle kalkacağız. Düşünebiliyor musunuz bu tabloyu? Ortada Allah Resulü, sağda Ebu Bekir, solda Ömer ve havaya kalkmış eller. Biz böyle haşrolacağız diyen eller. Ne dersiniz dostlar? O eller halen havada. İnanın havada ve o elleri tutacak eller bekliyor. Ebu Bekir'in ve Ömer'in elini tutmak varken kimin elini tutacağız Allah aşkına? O elleri tutmak için de o altın silsilede yer almak için de işte onların sevgilerine yakın bir sevgimiz olması gerekiyor değil mi? Ebu Bekir böyle, Ömer böyle. Gelin ümmetin Yusuf'una gidelim. Yusuf sözlü, Yusuf yüzlü, Yusuf özlü, haya ve edep timsali olan Hazreti Osman. Hazreti Osman'ın sevdası da onlardan geri değil. Öyle bir sevda ki, o aileye rağmen bir sevda. Hangi aile o aile? Beni Ümeyye. Hazreti Osman Affan'ın oğlu. Affan Hakem'in öz kardeşi. Hakem Mervan'ın babası. Ebu Cehi, Ebu Süfyan'la amca çocukları. Beni Ümeyye'nin içerisinde bir ferttir Hazreti Osman. Ve ilklerdendir. Hazreti Ebu Bekir'in eliyle ilk hafta Müslüman olanlardan birisidir. Onun için de onlarca şey anlatabiliriz. Ama şunu hatırlayalım hemen işin başında. Tebbet suresi nazil olmuş. Ebu Leheb çılgına dönmüş. Oğulları Utbe ve Uteybe'ye demiş ki çabuk Muhammed'in kızlarını boşayın. Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Boşayın ki o bir de dul kızların derdini çeksin. Ve daha o ızdıraplar, o acılar dinmemişken Allah Resulü'nün evinde şimdi iki genç kız boynu bükük bir biçimde baba evinde. Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Hazreti Osman diyor ki kendi kendine, acaba gitsem Efendimizin kızlarından birine talip olsam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın acısını biraz dindirebilir miyim? Çünkü o biliyor o günler Allah Resulü'nün çektiği sıkıntıyı. Hatice validemizin ruh halini biliyor. Ve acaba bir Müslüman olarak ben peygamberin evindeki o hüznü kaldırabilir miyim? Gidiyor ve talip oluyor. Allah Resulü büyük olan kızı Rukiye'yi Hazreti Osman'a veriyor.